مدان رسو کی گیا تے نا یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کا اعتراض تاسو کے چراغی نو عذاب رسو کی داغی واقعہ بمخ کرے شی انشاء اللہ اگر انا دتی رشی سیقول الذین باقین فرض تحقیق تقا و تحقیق سروائی ہا کسان یعنی کل چری باندې دا حجت لازم شو او یقین دې خبر راغی چې زمون دا عقاید او زمون دا اعمال غلط دي او باطل دي مالک چې تپوي شي چې دا شی غلط او باطل دي نو راشه ګوډه ماته کو کینا کنه نو دې دا غینه غلطه فائدہ انکار کو سیقول الذین فتحقیق سرا و الباغ کسان په کوم صورت کې لازم شپ دې باندې حجت او فتدې کوله دې دا چې زمون دا نظریات او اعمال باطل دي اشرک لو شاء الله فجر تقواه دې الله تعالی ما شرکنا من بدا شرک نو کړي مانا زمون دا شرک دا الله د فق الک الله خو په کفر باندې بچانه ناراضي کیږي ان الله لا يرضى لعباده الكفر الله تعالی د چا په کفر باندې راضي کیږي نه ځان له خبره د جسم د سیاه سات سره وری خدای په دامن نه دی لکه سره په ګناه کې اخته دی په خدای په دی باندې خفای نه ما سره به داسې کړو دنده بدل کې مونږ خو د صبر او کنه تعقیب د عذاب راځي لو شاء الله او په خیر الله تعالی ما شرکنا مونږ بشرک نو کړي ولا اباؤنا او نه زمونږ مشرانو او پلارانو نو دوی دا سری ځان لپاره په جته ګرځو لا په پاتې کې دلو د دیناروو د دیناروو په پاتې کې دلو باندې چې دا دای کوم کو فریاد کې ځان له دا دلیلو ګرځو که خدای پاک وخت نو مونږ سره به دا سکو ولا حرمنا نه به حرام کړو مونږ په خپل خوا من شي ان څه دا الله تعالی راضي په شر زمونږ باندې الله وایي دای درو وایي وایي الله که تاسو په شرک راضي وي نو تاسو نه مخکې خلقوم تیر شوی دي اغه يم دغه چې کارونه کول نه پاغي الله عذاب راوسته دي کنه دي راوسته نو که الله دې چا په شرک باندې راضي وي عذاب به دې قوم نور کو چرې به هم نور کو او د دې نه مخکې څومره قومونه الله په دې کفر سره او شرک سره تباہ کړی دي نوح علیه السلام نه واخلي تر حضرت عیسی علیه السلام پورې دې امتونو سره سست شي وي کذالک اندار یکذب الذین انکار کو د وحدانیت الله تعالی نه هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوینه چاغی کنه انکار کو نو هغه انکار دوا جنہ الله عذاب راوست حتا زاقو با سنا تر دی چو سکلو هغه عذاب زمون ایوان ما عذاب راوست کفر خو زما خوښ نه دی زکه خو مې هغه خل سری تبا کړی دی قل وای پیغمبر علی السلام دوی ته هل عندکم آیا اشتری تاسو کا من علم من دلیل په دې خبره باندې بانه راضین عنهم چې الله تعالی د دې ناراضی دی په دې در سره دلیل شته چې الله زمون ناراضی دی پیش کې کنه عقلی نقلی سو دلیل شته فتخرجوه لنا اخکارا کہ تاسو دا دلیل مونتا اگر دلیل مونتا بیان کہ اگر دلیل کو ظاہر کہ کہ تاثر بھی نشتا ان تتبعونا تاسو تابداری نکوئے اللہ ظننا مگر دا اگر ظنیات و خیالات اخفلو دا استاس اخفل خیالات اور ظنیات تی وین انتم نے تاسو اللہ تفرسون مگر تک ویون کی خر سوری کی کہ تک بیچ لے کنا اگر سوی بی تحقیقی و خبر میدان تیوشتل اٹکل ویون کی مانا دروگ ویون کی قل اوه پیغمبر علیہ السلام دویتا فللہ فصلح لرده الحجت البالغتو دلیل کاملہ دلیل پورا پورا دلیل لچارے دا اللہ دے ارم سلمان دلیل سیدتا و سریسو مشتا دا اللہ دا حرام دیو دا حلال فلو شاء لہداکم کا اللہ ارادہ کروے دلی خبری چی او تن لعذاب ورنکی لہداکم نقام خاتا سب حدایت کرو دا سبوئی فلو شاء اللہ یعذب احدا کا اللہ ارادہ کڑوے دے دی خبری چی او تن لعذاب ورنکی لہداکم نتاستبے ہدایت کڑو اجمعین دولتا لیکن خامقا بازی کسان جہنم لاللہ پیدا کری دی جہنم کی بسوری وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَلِنْسِ جہنم لمے ڈھیر پیریان ہوئے انسانان پیدا کری دی اللہ ہوئی قل دی توہ پیغمبرا حلم شہداءکم حاضر کے مشران قل تاسو زمون مشران منتداوی لی دی زمون مولیان منتداوی لی دی تاسو اخبر علماء میدان تک یہودیان تب علماء ہوئی کنا کہ داسو کہ داسی اللہ ورطی طور تو ویا حلم شہداءکم حاضر کے تاسو اخ علماء چور سر خبر وکم نچرت دیارات لتقتی دو اللذین حق علماء او حق مشران کو براد دوی یشہدونا چاہی شہادت او گوائی کوئی دی خبری ان اللہ حرم حاضا چی اللہ حرام کری دی دا پتورات کی اغفل علماء میدان تکے چی راش دل تو دا خبرو کی چی دا سیزونا اللہ پتورات کی حرام کری دی فا ان شہیدون کچرت دا کسان شہادت کی بی زورت دروغو چی آو پتورات کی منتدا مسائل لکلی شویدی او دی دا غی شہادت کی فلا تشہد ماہم او پیغمبرات موافقت مکو دا غی سرا فلا تشہد مانا صدا موافقت مکو لا تشہد سنا تاسو الفاظو پلی سرا چی تشہدی مکو نا تموافقت مکو دا غی سرا پدی خبر کی دا ظالمان دروغ جن دی سوار غی دروغ نبی علیہ السلام و مخیلی پیغمبر علیہ السلام تو چې تبور سره موافقت نه کوي نن کا کافر ارسو وی ګره مونږ سره موافقت نه کوي او مونږ زین مونږ خو بیکار شي زینه د ګډو مثال مې خو چاره تکو دو شنو له داسې شو طلاق پر منډه وو او چرته چا داسې کړو بس خپل روان کافر سره مونږ دې سکونه کاو مسلمان سره پدی نه وي دی پوزي اسم نه کوي ولا تتبی تابیداری متوا احوا الذین د خیشات دا کسانو کذبوا بآیاتنا چی اغی انکار کئی دا آیاتو سمنا سما آیتونو تنسبت دا دروغو کئی دروغجنی بلی وقتو کے معنی دروغجن بلی آیتونو سما واللزین اور دارنگی تا اتبام کوا دا حاغ کسانو لا یؤمنون بالآخرتی چی دا غی ایمان پا آخرت نشتا وهم بربهم یادلون او دی دا رب پل سرا شریکی و برابری نور خدایان عدل پا معنی دا مساوات دا اسنام دا اللہ سرا دا بوتان دا اللہ سرا پا خدای توب کے برابر پیغمبر علیہ السلام دا جدون ممم فی ما پا آغا قرآن کی وحی لیہا چی دا غی وحی کلی شوید ماتا وحی کلی شوید محرمان حرام کلی شوید وشی علا طوائی من فقرون کی مالیت عمو جفری اللہ یکونا مگر کبی دغاشی میتتن مردارا او دم مصروحن یا وینی بیولی شوی او لحم کنزیرن یا غفی دا کنزیرانو فا انہو ری سندہ کنزیر پلیس دے او فسقن یا بی دغاشی اس دن کے سڑی لرا دے گی ایماننا او حل لغیر اللہ چاگا آواز شوی پدے باندے دا نظر دا غیر اللہ یا حلال شوی پنم دا غیر اللہ فمانت کر را سوچ ناچار شو فلل دا دیتا غیر باغن خوبدے حال کے چی زیادے کون کے نی پبل باندے ولا عادن او ندیر پڑن کے وی فإن ربك بشكر افسا غفور بخون کے رحیم مہربان علی وعلى الذين اور پہاغ کسانو حادو چی یہودیان یہ حرمنا حرام کریو من کل بی زفرن ہر حقا شے چا خاون دا بدوی او یو بل سردہ لگی دلی کاغا پچرین کی کپرین کی ومن البقر او دا غیانو دا گلو بیزو حرمنا علیم حرام کریو من کدوی بانی شحومہما وازگی دوی فیلا ما حملت مگر آغا وازگی چاگن خطی بی زہورہما دا شاگانو دوی سرہ دا شاگو او الحوایا یا کمی قوافی چپو کلمووی او مختلطا یا چی گڑی وڑیوی بی عظم اندادو پی سر دادوی دا پار جائزو ذالکا دا حرامون دا دی سیزنو جزائناهم اللہ وی سزاور کمنگوی تا بی بغیهن پا سفر دو گناہ دا دوی و اینا لصادقون بی شکمنگ خام خارشتنوی فا انکذبو کا کچرت دی درو جن بلی تالرا فا قل تو ورت دم روایا چی رفصا سزو رحمت خاون دا رحمت واسعات فراق دے پرسکول دا عذاب دی امتنو ولا يرد باسه نشوا پس کول عذاب دا اللہ تعالی دا قوم مجرمانو نا خوش کر دا عذاب راشی سیقول اللذین پا تحقیق روائی ها کسان اشرکو چا غی شرک کردی پا دا امور کی جمع کی کم بیان کرو لو شا اللہ کا فق ودا اللہ تعالی ما اشرکنا من بشرک نو کرے ولا آباو نو زمون مشرانو نزمون مشرانو بم نو کرے ولا حرمنا نبم حرام کرو من شین سشے اللہ راضی دی پدیسی سنو باندے اللہ وی کذالک کذب اللذین هم دارنگ نسبت دروغ کولو حقا کسانو من قبل نمچ مخی دیدین اغی شرک و کفر کو دا سیزنے کول حتا زاقو باسنا تردی چو سکلو اغی عذاب زمانگ اللہ وی ما حلاک لو نکدا زمان خوخنو ما خوب دینا حلاک کول کنا و ان انتم نئے تاسو اللہ تخلصون مگر دروغ و یونکی قلو اے پیغمبر دویتا فللہ الحجت البالغا اللہ لرد دلیل پورا یعنی دلیل کاملہ فلو شاک اللہ غفتے چیئے انسان لازاب نورکی لہدا کم اجمائین تاسو طورو تبہ ہدایت کرو قلو اے پیغمبر دویتا حلم مشہدہ کم پیش کے تاسو اغا مشران علماء قل اللذین اغا مشران علماء یشہدونا چی اغی گوائی قید دی خبری ان اللہ حرم حاضا چی اللہ دا سیزونا حرام کری دی یعنی معنی بھی حرام کری و قدیوی حرام کری قل مشران پیش کے فین شہدو کا اغی پا دروغ بانی گوائی دی پتورات کے فلا تشرت موافقت مکود آغی سرا ذکر دا خالص دروغ دی دروغ کی تاغی کر موافقت مکوا ولا تتبع اوم اتباع کوا تا خواہشات دا کسانو کذبو بی آیتنا چی درو جن بلی آیتنا زمن والذین اور حاغ کسان لا یمینون بلا آخرتی چی داغی دین آخرت نشتائی اتباع مکوا وهم ربهم یادیون اور حال دارے چی دی درو پل سر شریکان کرنی تشیر پاس قل هل عندكم ما يشتري حظك من علم دليل فتخرج وتخرجوه لنا كذا دليل خارك منك يشتري دليل ان تتبعونا تاسو تابداري مكوائي ان كوائي الا ظننا مكر دخوائشات وان انتم الا تاسو ظنه تاسو مليم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم اللہ تشرکو بہی شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لدينا مخي آياتنا كي الله تعالى دا كافرانو نظريات رقل سمرهم چه كافرانو كم سهنا حرام گرزوليو باغيبان دي سدليل و سند غيسرنو دغا سيزونا الله تعالى باطل گرزول او داغين رستو دهاغا سيزونا بيانوشو چکم دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا حرام دی داغی بیان هم پرون اوش نوز پدی آیتنو کی اللہ تعالی دا هاغ حرام و سیزنو بیان کئی چه داغی تعلق یاد وینا سروی او یاد حقی دا عمل سر تعلق وی مقی خدا قائد بیانو چه کافرانو پا بازی سیزنو باندی ده حرام و عقیده لرلا اللہ تعالی حقا باطلو گرزول بیا چکن ده اللہ ده طرفنا کم سیزن حرامو داغی بیانو شو چه پا آغی باندی عقیده ده خرمت پا هر انسان ساتی چه ده سیزن اللہ حرام کلی دی و دی آیتنو که اللہ تعالی اصول ده محرماتو بیانی خو پا بارات گفتگو او دا وینا اور دارنگی آغا اصول چکم تعلق داغی دا عمل سرده نو آغا محرمات قولی و محرمات عملی پا دی آیتنو که اللہ تعالی بیانی او ورسر ورسر اللہ تلقین دا خو اخلاقو کئی چتاسو مظاہرات دا خو اخلاقو اکئے او بدخلقی تاسو مکوئے او د دین علاوه چکم اعمال ستاسو لپاره خدي نو د هغه اعمال او محاسن بیانوي چې دا اعمال تاسو کوي دا تاسو لپاره خدي او بد خلقی تاسو مکوي اظهار د خو اخلاق او کوي کوینا تاسو کوي چې وینا هم صحیح وي فیصله تاسو صحیح وي او کوم عملی قدم چې چتوي چې هغه عملی قدم هم تاسو کوي د لسو سیزونو بیان پا دی دریو آیتونو که اللہ تعالی کئی بازی پا دی که حرام دی چه دا کارونا بنکے اور سر معلوم دا چه بازی پا که دا سری چه دا کارونا بتا سکوئے بالفاظ دیگر سپا کی معمورات تی حکم شوی دی چه دا بکئے اور سپا کی منحیات تی حکم دا دی چه دا کارونا بتا لکئے پدې کې اول مسله چې الله بیانې نو هغه منع د شرک نه کوي چې الله تعالی سره بتاسو په ذات او صفات کې څوک شریکان نه غړي لکه څنګه د کافرانو عقاید دي دین بتاسو ځان ساته الله سره په ذات او په صفات او مختصو کې څوک شریک نشته او شرک تاسو خپل معلومه ده چه دا عظیم و شان گناه کبیره دا دا دین غط گناه بلا نشتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم با صحابه کرام تا تردی پوری فرمائل چه کتر ٹکڑی ٹکڑی کی گی ستا دا وخی چرتا درندگان یا پرندگان او تختی دی یوزین بلزی تا ویخری خوش شرک پا بالکل دا اللہ سر نکل کپا دے باندی او انسان ٹکڑی کی گی داد شہادت مرگ ور لخدے او قطعان با دے تغاڑ نگ دی چی دے دا اللہ سر پا ذات اور پا صفاتو کی شرک دی باتشو دا مسئلہ چی کلپ او انسان اکراہو شی جبر زبردستی پا آغا باندی ہو شی دا غی مسئلہ مخ کی تفصیلن بیان شیدہ چی او غی کی عظیمت تے چه پخپل نظریه بانده مرشی و پخلا بانده کلمه کفر هم تجاری نکی او یو پاغی کی رخصت تے کچلتا دغا الفاظ تا پس لباندی جاری شی پس لباندی پخلا باندی خود زلن دان نوی زلکی دی عقید اخبر سالم اور صحیح وی نبیا رخصت دے خبرشتا د خپل ځان د بچاو د پارا زکا بعض صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پولان دے دا عرض گئی چې زخو دا کافرانو پا پنجا کراغلے ہم او دا سے الفاظ اگئی زما پخلا باندی جاری کرو پا زبردستے سرا نبی علیہ السلام بھی استاثلو دا غٹین کے سنگو وی جی پس لکی میں عقیدہ بالکل صحیح ہوا راسخ و ایمان مضبوطو خود دی ذرا گیر کڑا مانا داغی دو جنا پخلے باندی میں دا سے الفاظ جاری شو نبی علیہ السلام بھی کبیا دا سے موقع رالا و تاز باندی زبردستی کئی نو خیر دے بھی اجازت استا رخصت زان لخبر دو اور عظیمت زان لخبر دو شرک تاستت معلوم دے چھ دو قسم دے یو خو شرک اعتقادی دے اخو طول دنیا تا معلوم دے دے تا شرک حقیقی ہوئی چھ پا عقیدہ کتا اللہ تعالیٰ سرا پا ذات صفاتو کے سوک شریکو گنو دا خو معلوم دا دا خو تباہ کن نظریہ دا او دین چھ دے کنا اغا شرک حکمی دے اغا پا عمالو کے راضی چھ یو انسان یو عمل کئی اور دا عمل وی دا اللہ دا پارا خود دے پکے غیر اللہ شریک کی چرت دا عمل کوم خلق ما تا دا سی ہوئی خلق ما تا دا سی ہوئی مقصد پکے دائی چی خودنا کئی دے خلقو تا دخل عمالو اللہ گور مقصود نوی دے تا شرکی خفی بھی لکی گی دا دینا مکمل ذان محفوظ کئے دا علم نو چت شے بلنشتا لیکن کئی انسان علم ہو کی او دا مقصد داوی چی خلق ما تا کینی پاسی خلقو کی زمائی اور شہرت وی خلقو کی زمائی اور مقام وی چی دا قاضی سیب دے دا فلان سیب دے دا فلان سیب دے دا قیامت پر از داغ منظر و داغا کا حال دیر ناکار دے اللہ بوئی چی تا کم مقصد دا پار دا علم کرو دا علم دم رقیمتی شے دے چی دا قیامت پر از باندی با اللہ تعالی علماء اصار کی دا نور بزیخ پل زینو تا دی بخفی چی منگولی رستو شو اللہ تعالیٰ بوئی چی تاسو بانی مائے وازی مشانہ پر زونا کرے وا لیکن دنیا کے دا مخلوقات و مسائل تاسو حل کول دا شریعت مطابق ننم دیتے چی کم مسائل لی مالا لاشہ سفارشنہ ہو کہے درخواستنہ ہو کہے چی دا گرفتا دا کم چی کسان گرفتار دی دی جہنم ندوی ازاد شی لئی صفت تے لیکن یادو سات ادام یو حدیث کی رازی چی علم تا بوئی تالا ما دا علم دی لنو در کڑی چی تاب زدو زخت غرزوں لیکن کدا علم یو سڑے پا غلط طریقہ باندے مثلا دا سچ میں ہوئی نبیاروں بے فیصلہ با دا قیامت پر ازد کی گی الٹا با دے جہنم تراخ کلشی ملائکو تبوئی چو وروے لے دے جہنم تا دا علم دے لنو کڑے نو غرص دا دے چی دا شرک خفی گو رڈیر خطرناک دے خوا آمالو کی دا شرک خفی ریا سمعت اور شہرت چی خلق چی دے کنے زمادہ عملوی نیو دا سی کئی کنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعرض کی چھ حضرت زخو کلا کلا مانزت چھ دا سی زائی کے اولانم زان لے و مقامی دا نوافل تحجد دا منزنکم کور کی یا بہر خدا سی خفیہ زائی کے او سوک راشی او ما پا دے عمل باندے اوی نی نزخو پزر کے خوش آلے کم ندام شر کے خطیرے وی نا نا نا ستا مقصد خدا نو اخو زان لدہ یو سڑے بل سڑے پنیک عمل اوی نی خوشحال شی چ الحمدللہ دے نیک عمل کئی دا سڑے ہم خوشحال شی دے دان دے شرک خفی دغا شی دے چی دا تاستا ماوی آسے قبلی طرف تم نمخ کئی بل عملم نکی کچھ سوک ہوئی نکنن و بس دا سے نیغ نیغ کی گی اول مسئلہ دادا چی تاسو با شرک خفی نہ ہم زان بچ کوئے او دے شرک حقیقی چی اگر شرک اعتقادی دے دا غیر نبا ہم زان بچ کوئے ذہن نمبر مسئلہ چی دل تک ہم مطالبہ شوی دا دا مور و پلار سر دا احسان کولو دا احسان تاسو پیجا نہیں چھ دا مور و پلار سہی تا مختاج ہوئی او دا ضرورت تا پورا کولی شئی نو دا مور و پلار دا ضرورت پا پورا تا او اکثر دا سی مسئلہ پا دا سی زمانہ کے راشی چھ بڑا پیو بڑا والی تا دا والدین ارسی نو دا غریبانان پا دے موقع بانے مختاج ہوئی دے تا مختاج ہوئی چھو سا اولاد دا دی سرا تعلق پیدا کی دنان نفقی مسئلہ ہم دا دا دین علاوہ نور خدمات ہم ہوئی پدا سے موقع باندے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے چکل دا مور و پلار خدمت تا محتاج دی اولاد دا دوی خدمت کی دا سڑے با جنت تزید دی خدمت دا والدین دا وجہ دا دغه ځای جنت دی، یعنی د دې په خدمت کې الله تعالی د نړۍ جنت او لوی مقام ورکړي. او یې چې قرنی رحمت الله علیه تاسو ته معلوم دی، ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی. تابعینو کې د دنه او چت تابعی بل نشته. د یمن کې د قرن یمن علاقه ده. د نبی علیہ السلام حیات طیبه کې د ایمان وروړو او التمور خدمت ته محتاج وا. صرف دا غمور د خدمت د وجنان د نبی علیہ السلام څخه راتلې نشو، چې کومه قافله براتلې درخواست پیدا پیش کو چې حضرت ته دا درخواست وکړي چې زه د امورم دغه سفرې د مستا ملاقات لراشم چې د صحابیت د اعلی شرف ما ته حاصل شي. پیغمبر علیہ السلام نه ته خپل مور خدمت کو بل څوک خدمت لونه، یعنی دا سه موقع رااله چې صحابیت څومره لوی اوچت مقام دی. او پیغمبر علیہ السلام نه ته د خپل مور خدمت کې هغه ستاسو خدمت ته محتاج ده. نو خدمت د والدینو هم اوچت شپ چا باندې په دغه مقام باندې څومره لوی مسله ده. یو سړی راغی ویجی جهاد لزم ویلکه ستا مور او پلار شتا ویجی او که نشتا او خدمت ته مې محتاج دي ویل لاړ شه فجاهد فیهما د دې دواړو خدمتو کې ستا دغه جهاد دی او دې طرف ته مرزا. چې کله والدین محتاج شي کاله داسې مسائلو کې اور دا بچی دا غی خدمت کئی، نو پا دی صورت کی دوی تا اللہ تعالی جنت ور کئی. دا سی خونہ کئی کنے چا غی سشی محتاج شی او دی پا زیبان پریدی اقفل رفیق حیاتو چتکی او پا مقا ہاں ہاں غرہ غرہ اولی لکنانا دا سنا کمی او سڑی چا دا مور او پلاب خدمات کئی اللہ دا مقام ور لور کئی. نو دی روایت ور پسی دویم نمبر حکم اللہ داو کو گورے دا شرک نرستو لے گناہ دادا جی او سڑی دا خپل مور او پلار سرا بد سلوکی کئی. پلہ تاسو گورے شرک پسی دویم نمبر بیا گناہ دادا جی او سڑی دا خپل والدین سر دا سے معاملات کئی. او آغا خطاسوی نے باز دا سے کسان دی اللہ دے و تمافیو کی چی مور او پلار سر آغی بیا پدی موقع باندے سس کئی. اللہ دے دی تا ہدایتو کی دا گورے عظیم گناہ دادا کفر او دا شرک نرستو دویم نمبر عظیم گناہ دادا چې یو سړی خپل والدین سره زیاتې کوي، ظلم او ستم ور سره کوي. هغه محتاج دي غریبانان ستا دغه ته خدمت ته محتاج دي او ته په دې وخت کې لته ولور کې بعضې غوره کوته کې عمر اخلاصي کی کوته کې څوک ورپسې دروازې بند کی او څوک یې دغسې د لاس نه وځي وزه وزه وزه وزه دې خو ته کور نه اوباسې خو ته د جنت نه وځې کم وخته ولې ځان د جنت نه اوباسې. دریم نمبر حکم دا دی چې خپل اولاد موجنه. دری قسمه مرگ دا اولاد دے خسوچ کوئے، یو خو حقیقی مرگ دے اخو تاست معلوم دا چی پا زمانی دی جاہلیت کے کافرانو با خپل اولاد وجلو، یاد شرم او دے ننگ دو جنا دا لونہ بے وجلے او یا بے زامن وجل پا محبت دا غبوتانو خپلو کے شیطانو تا دا شیخ استکڑو بل رزد دے بیانو شو چی اغا آلکان بے موجل او زنان بے موجلے نن هلوا خود زکه وجلی چې د سباله بدا بل پور ته یو مونږ له بدای الکان دې له وجل چې زخپل اخراجات نشم پوره کوله و زبد دې بچو اخراجات څخه پوره کوم شیطان او تدایو شیخ استکړو. دا مرګ حقیقی دی تاسو ته معلومه خبره ده. او دویم نمبر مرګ چې دې کنه هغه قتل دا اولاد هغه په طریقې دې چا سره دې نورې مسلې شروع دي اسقاط حمل کلوشي د تولید مسله ده او د زبط اولاد مسله ده. دا خو تاسو ټول خپي جنې خی پی جنہ خا خپ دے بان پوئے ہے. دویم نمبر قتل دا اولاد دا دے ایر کسان دا سی بھی اگئی اسقاط حملو کی جو کدے سلورم یاشکن رست چکل دے کی روح چول شوئے دے او دے اسقاط دے حمل کئی نو مستقل دے قاتل دا خپل بچی دے دا قاتل چکم اسا زادن دے باپکی را گیری خا دے باپکی خا مخارا گیری دا معلوم خبر دا. اور بعض کسان ذت تولید عرص مسئلہ رو ختم کی پدی خو پوئیں گے دا منصوبہ بندے وغیرہ مکمل اگا عرص ختم کی زان لخبر ادا چی اوتن بیمار دے دا غیص وصول دی اغیص طریقی دی خدا مطلب ندے چی مکمل دا نسل انقطار آولی دا دویم نمبر مر دے. او دریم نمبر مر چی دے اغیص قتل حکمی بھی لکی گی چی دی دینی تعلیم ناخ پل بچی محروم ہو کر دی بس خلاص اشتو دا قتل حکمی دے. دنیاوی تعلیماتو پسیح کی پدی غرض باندے چی سبانا بددن فلان جوری گی او سبانا بددن فلان جوری گی او دینی تعلیم نے پدی بنیاد بانے محروم کئی چی دے با خریص امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ناس تے دا امام صاحب نے سبق زدہ کئی مور بڑھے رالا دا امام صاحب تے دیر استغی ہوئے دیر سپور استغی سخ الفاظ ورتا ہوئے چی دا بچے تا زمان خراب کو دے مال دا دنیا دوٹا کا نکئی دوکار نکئی دا سے اگر تو وہی چې مورې تباله بده فالودی خوري وی ها فالی دی خوري کور کې مونږه کان سندري وای او دې فالودی خوري الله غلې مقام ورک او یو مجلس داسې د هارون رشید مجلس قائمو او دغه مسله په کې رااله چې کنه مخې ته داسې زونه کې خو دې شو شیخ ابو یوسف رحمت الله علیه هغه چې کنه هغه په خنداشه بادشاہ ته تپوس کوي چې دا ولې یو موقع باندې زما استاد زما مور ته خبره کړی و هغه دا د حقیقت الله تعالی وګرځول او دا شی زما مخې ته راغی نو ګوره یاد ساته دریم نمبر مرګ د اولاد څه شی دی هغه قتل حکمی دی چې د دینی تعلیم نه محروم کی د دینی تعلیم سره ډیر زیات قدر دی دومره زیات قدر دی کنه ها دنیوی تعلیم ته وګوره اگر فیسونو تاو گو رہے اگر گاڑو تاو گو رہے اگر لباس تاو گو رہے اگر منڈو ترلو تاو گو رہے نر زنانا طول ورسر نارینو زنانا زان کڑی کنا تاستا معلوم را وقفل وقف باندے پاسی او داغی سشے دے یو نظم و نسقی پاگی ترتیب باندے لیکن دی طرف باندے خر سر سر سکرا غلی دی او دی تا پوسم چا کڑی دی چلکا تاسو کلو سمر دی یاد کلو سمر دی قرآن نانا منسر دی بلکل قدر نشتا سو مسلا مسلا تیر شوا چه بایی دا قرآن دا معصوم پس لبان دی اوزن نقشی نو کار ماحول تذیبیا دیزی کنا دا دقی نخو سوک بندول نکی بل استاس تو تفصیلی پا دیبان بیان شویده ندری کسم قتل شده دینا بزان یو سڑے بچ گئی قتل حقیقی نشتا اسقاط حمل مسلا هم رالا اگی کس بیمار زان لسورتو ندی اور دارنگی پا کدرین نمبر قتل حکمی راگے چه دی دینی تعلیماتو نا دا انسان دی سو کی دی دا سڑے محروم ہو گر دی دلتا دی الفاظ ایت کی دلتا من املاق را غلے دی رسط سورہ بنی اسرائیل کی من خشیت املاق را زی دوارو کی بفرق ترجمہ کی معلوم شی او سلورم نمبر بیان چکی چه سمرم دی بے حیائے کارون دی نو اگر خوالا مزے فواہش وی لکی گی دی بے حیائے کارون بدو کارون تا بس تاس اخفلا گورا چه کم بد کارون دی دی تمام و بدو کارون نزان ساتل حکم دے شوی دے چھ گرنا کار کارونا بتا سو قطعا نکوے برابر دا آقا بد کارونا ظاہر سر تعلق ساتی کد باطن سر تعلق ساتی ظاہر و دا باطن ترجمے میں در تا بلس تفصیلا سلور کڑی وے اغیر سر تعلق ساتی او پینزم نمبر حکم دا کئی چھ گرد دا مسلمان قتل صرف پدریو موقع باندی جائز دے یو دا دی چھ دے قاتل عمدن دا بل مسلمان وی قصدن عمدن دا دیو مسلمان قتل کڑی مخ کی تفصیلی مسئلہ تیرا شویدا چی دی صورت کے قصاص تے کا اولیاء اور تا معافیوں کی زان لخبر دا او کا معافی نا کئی نو دا قاتل با قصاص کی گیو مک کا قاتل نور نا تربر نا رور نا پلار نا ام دا کا قاتل دوین نمبر چی دے محسن وی یعنی واد کڑی شوی سڑے او بیا غزینا ہو کی دانا دا چی خزد دا جو اندائی را خوچ وادی ہو کو او دا غینا پرستو کنا او بیا و احویو کنوی کچھ دلی سڑی نا صدور دا زنا اوشو نو بیا حکم دا غد چا دے دا رجم دے چھ پکانو باندے با سنساری گی او درین نمبر چھ دے اسلام نا اغا مرتد شی ووڑی دے اسلام نا بل نظریہ اغزان دا پار قائم کی یہودیت دے عیسائیت دے رافیزیت دے نور بلاگانی دے اغی پسے شمانا دے اسلام نا منحرف شو نو بیا پا دی صورت کے دا ناری نا دا پارا دری رز موقع دا اغا با مطمئن توی شی چلکا تا پر اسلام کے سن اقصان علی دے چدا دے پر اوت کبیا مغا پخپل نظریہ کلکوی دے با وجل شی خود دین علاوہ یادو ساتے کہ یو انسان بل مسلمان قتل کی سو سو زلتا استماوی لی دی اغا نور خوی لا پریدا کچا دا قاتل سر معمولی مددو کو نو دا قیامت پر از باندے بعد دا پر تندی باندی یو بورڈ اوی زاندی یو بورڈ اغا بورڈ باندے بے لکلی چی آئیسن من رحمت اللہ تعالی دا سڑے گورے محروم دے دا اللہ دا رحمت نو مایوس دے دا چی چاور سر پہ یو کلیمہ مدد کری چی دا گڑے یا توفک والا یا مشورہ دا یا مناسیو تپی ورزا اغا قاتل خلا پرید چی غصر سکی گی زکر دا قیامت پر از باندے بدا عجیب منظری چی کل مقتول خپل سر لاس کی نسلے وی او قاتل دا گریوان نراتین کرے وی او دا دی رگونو نبی داوین گرم دا سی جوش وی حوزی با دا اللہ عدالت تبی پیش کی اللہ تبوی چا خدای تددن تپوسو کا دزولی وجہ دے اللہ باتین تپوس کی چلک دا سڑے دی اولی وجہ لے دے ویدا دا فلانی دا عزت دا پارک